Не беше. Беше холерене без пауза стояла. А що се относи, си имаме гае? Місця мало, чи що? Ну, є три поділки. Ні, пише, пише, то була якась пауза. Написало чи ні? Ні, певна пауза була. І таке то було, то не було складно, то було дуже складно. Я матаналіз, я дуже любила математичний аналіз. О, в нас вів практичний такий Берман. Я Герман, а він Берман. Він до мене з такою, знаєш, навіть питався, чи я когось там не знаю, у нього хтось був знайомий з Германом. І він так нас вчив, так поважно, так, то що, то розв'язувати. І я там і розв'язувала, любила розв'язувати матаналіз. Аналіз до дошки йти і все. А от лекції, о, лекції були складніші. Що з фізики, теоретична фізика, то страшні були лекції, страшніші. То ми то поки розібралися з нею, провірили в зошитах, що хто помилку яку, а іноді в неї пропущена, бо в мене лекція. А в основному ми лекції не пропускали. І коли вже розібралися, виправили всі помилки, зрозуміли, що то до чого, ще треба було. Я швиденько схвачувала і пояснювала. От то звідки, чому так вийшло, розумієш? І то, а Надя пам'ять мала сильну. Надя пам'ять, а мені треба було довше вже то запам'ятовувати. А то, що виводилося, одне за другим йшло цепочкою, то в мене воно йшло. Його не запам'ятовувати треба було, воно йшло. Воно виводилося, всю формулу я то знала. А вже як щось багато такого, щоб на пам'ять треба було знати, додаткові формули, то все, то в мене з пам'яті було гірше, в Наді було дуже файно. Але нічого, ми то все здавали. Ми ніколи ніяких шпаргалок не мали. Ото я шпаргалки не вміла мати. А інші студенти? Всі. Всі. Всі без шпаргалок? Всі шпаргалки мали, мали. І навіть зошити з собою мали. А, просто ви не мали конкретно. Я не вміла, я не знала, я не хотіла. Я... Таке складне, і ти то знала. Як я витягла, все, не знаю, значить я вже не знаю. Я витягаю, зосереджуюсь, згадую, все. І так ми здавали дуже складні екзамени. Здавали по 5 екзаменів весною. В зимову сесію 2-3, а весняну багато. А то все надурно, Боже милий. То в школі того не потрібно. То складного стільки наше. В школі треба було підготовку зовсім іншу для школи. Були в нас і методична. Наука методична, методика фізики, як викладати фізику, були такі уроки. Розв'язування задач були окремо. Але найскладніше то було ті теорію поздавати. Дуже складне було з першого і по останній курс. На які ще викладачі були, такі запам'ятались? Той Берман запам'ятався. Він був жидок, чи що, чи німець? Так, жидок. Напевно, жидок такий дуже. Такий інтелігентний був? Інтелігентний був. Ще з тої старої, може, до воєнної закалки? Так, дуже інтелігентний. Ага. Такий, він така розмова, в нього така повага була. В Сибіру, так? Там, де то, в Іркутську? Так, в Іркутську. Такий жид взявся десь? В Іркутську. Заслали, чи що? Чи як? Ну, що там мало було їх, де їх не було? А де їх не було? Але щоб жиди, такий південний народ поїхав в Сибір. Та де їх нема, ти що смішна? Та вони всюди є, особливо по вищих закладах. Не всюди є, дуже багато. Це була по фізиці, як от прізвище тих всіх інших забула. Його запам'ятала на прізвище. А от фізика забула за прізвище. В основному фізику вів. Забула, кого я ще пам'ятаю, чекаю. Найгірше, що для мене було, то гуманітарні науки, історія, філософія. Ото, то для мене було смерть. Я то ні не вміла, ні на пам'ять я вчити не вмію. Ще філософію, ще філософила історію. Все запам'ятовувати треба було, то не для мене. То не для мене. чекай, як хто був шеф фамілії? Ой, син і він. Син був і... Викладали двоє? Ні-ні, син вчився з нами. Нефьодов, математик. Цікаво. Математик Нефьодов. Хто Ваня який виглядав? Нефьодов математик був. І ми поїхали, Надя мене потягла в Ангарськ, до когось в Ангарськ, до когось якась подружка, чи хто там жив. Пам'ять вже мене зовсім підводив. І він туди приїхав, Нефьодов. Молодий чи старший? Викладач. Викладач. А ми тоді готувалися до вступу. До вступу. Угу. А що то я вже знаю була зразу. Що не пам'ятаю. І ми готувалися до вступу. Бачить, не до вступу. Значить, щось друге, напевно. І я цей. І от прийшли ми. Перше було, не знаю, що перше був певний твір, а потім була математика письмова. Mm-hmm. Математика письмова. То дуже складний екзамен здати математику письмову. Та я сіла. Та щось там намалювала, не знаю що. А сидить коло мене якийсь студент і каже, і мені каже, що мій папа з вами то розказує. Угу. Думаю, що він то говорить? Угу. Ну, значить, він син його. Признався, що він син його. Угу. Ну, нічого, я то здала, що я написала, не знаю, що я там написала. А потім була усна математика, ще треба було здати. Я прийшла на усну, а він мені показує мою роботу. Я її не пізнаю, вона переписана. Він мені її переписав. Поміг, типу? Переписав. Ого. Ну, бо я б не здало зробила. Угу. А що він так вирішив допомогти? Ну, тому що ми там зустрілися. Угу. Більше нічого. І все. Потім ще усну я йому здала, і все. Я не знаю, що я там зробила, яку помилку, що, але він... Я не пізнала своєї роботи. Цікаво. Угу. Ну, такі то були. Може, ти той син попросив? Ні, то син, ні. Син, я не знаю. Не знаю, ні, просто він такий файний був, той Нефьодов дуже файний, ми їхали. А, бо он він що зробив. Я вже тепер, бачиш, як я все забуваю. Любчику, я збиралась в медінститут поступати, на фармацію. А коли ми з ним там зустрілися, вже перед самими іспитами, я не готувала математики, я готувалася... До фармації, там зовсім інші предмети. А ти передумала і вступила туди? Так він мене перемогав. Він. Дівчатки, куди ви поступаєте? Той Нефьодов? Нефьодов. Ага. Ми кажемо на фармацію, то не з Надією, вибачаюсь. Я думаю, як я могла з Надією знати. То я з такою, із мами там, де мої батьки жили, з такою, ой, як же ж її звали, вже забула. Я з нею їхала поступати. І вона мене в Ангарськ повела. А ми з нею мали поступати туди. І він каже, куди ви поступаєте? Туди. Та що ви, що та фармація? Там такі маленькі зарплати. Що там? От у нас є факультет, новий відкрився. Математика. І що й додаток якийсь? Як то він сказав? Ні, то не математика, то фізика і основи виробництва. От що він сказав. Фізика і основи виробництва. Що хочеш, будеш працювати в школі, а хочеш на виробництві. На заводі. От, бачиш, як я щойно згадую. І що далі було? І ми прийшли в інститут, медінститут. І я кажу, віддайте його. Дайте документи. Uh-huh. А мені в прийомному кажуть, дівчатка, ви що ви робите? Що ви забираєте? У вас хороший атестат. Ви поступите, в нас конкурсу великого немає. Що ви робите? Перед самими іспитами забираю. Ні, віддайте і все. Ну і віддала. А там математика письмова, і до неї не готувалася. І він поміг того. Того. Я до неї не готувалася до математики. Зовсім там не треба було математики. Там треба було фізику, по-моєму. Хімію, по-моєму. Або хімію, так, і твір, і таке ж. Хімія, напевно, там. Зовсім математики не треба було мені. Таке сталося. І таке сталося, і я через ціле життя страдала від того, бо я не своє закінчила. Я потім хотіла ще забирати документи. Після першого курсу чи після першої сесії. А Микола мені не дав. Микола тоді вже не дав. Уявляєш? Так тяжко поступити, ти поступила. А чого не попробувати було? Можна вернутися було, але попробувати можна було на другий рік. Але я більше любила фармацію. Та я тільки фармацію. Я працювала в аптеці рік. І я то всі рецепти робила. Тоді дуже багато робили рецептів вручную, мікстури, порошки, мазі. То не то, що тепер все готове, тільки продавець аптекар. А тоді мені подобалось працювати, а не продавати. Розумієш? Все, навіть для уколів тіло стерильно робили, глюкозу, хлористий, все стерилізували навіть для уколів, не то, що такі лікарства. Ми за кулісах працювали, я теж єврейки, Ангеля, Муся, дві єврейки зі мною працювали, мали середню освіту. І робили ті лікарства. І я всі вже робила, поки вони... Я виходила зранку, поки вони приходили якось пізніше, я вже всі... А вони багато рецептів лишали з вчорашнього дня. То я все робила, що мене завідуюча завжди казали, що я за них роблю. А я то любила і робила. От так, і так пішло в мене скереберці. Давай ще зробимо, що зараз можна... Що там сидіти? Ще поступим. Давай ще поступим. Та от зараз по Ірині рекомендації ще чиїсь, навіть не треба вже поступати. А от десь показували, 90-річна бабця десь поступила, була вчилась. Бо десь то було таке, пару років тому, десь, що 90 років, і вона прийшла, поступила, вчилася десь. Студентами разом. Не пам'ятаю, в якій країні. Чи то в Україні, чи то десь якесь, може, Японія, чи... А потім з дочком познайомилась я, може, тому, що вчилась в педінституті. Я вчилась в педінституті, така вулиця Желябова. Желябова. Желябова. Ага. Желябова якийсь був. Якийсь був історик. Чи хтось був якийсь комуняка. Віркутську, так? Так. То і сяйка була віркутську, ось то? Ну, і я, площа була така, коло нас, у вулиці Желябова, площа, забула, як нас називала. Цікаво. Та площа. І а на другій стороні площі був іноземних мов інститут. І я пішла в той інститут іноземних мов. Мені треба, там були стояли автомати, з котрих можна дзвонити. То не всюди ж були колись з автомати, котрі можна було позвонити. А де я дзвонила, не пам'ятаю. Але я йшла туди. І чи я почула, чи мене почули, Володька така, теж прийшла туди дзвонити і українською мовою, розумієш? І почули українську мову одна другої, і вже все, вона вже від мене не відстала. І вже мене запросила до себе, а вона там жила теж недалеко від площі. Запросила до себе, а вона вже знала дідуська, ото так ми познали. А звідки вона знала дідуська? А там багато зналися вже, я не знаю звідки, вже знали. Українці, та українці між собою, ага, так. Ага, цікаво. Я вже забула, як вона дідуська. А Володька то повністю вона як була? А Володька з Тернопільщини була вислана. Як її звати? Володимира. Володимира, а прізвище? Сень, по-моєму, Сень. Сень Володимира. Ти ж хочеш подивитися? Вона приїжджала сюди? Так, в Сибіру жила. Вона тут була? А, в Сибіру жила. Вона хіба в Сибіру лись? Хіба вона та де в Сибіру? Не приїжджала ніколи сюди. Вона померла. Але вона ж виїхала з Сибіру, вона не була вже потім. Я вже нічого не пам'ятаю. Вона сюди приїжджала. Знайшла мене. Улиця Желябова є. Є? Є. Та ти що? Ти в Ірку здивишся? Так, карту поки що дивлюся. Ага. Я в кінці неї два сквери були. Так. Сквер Кірова і Тихвинський сквер. А площу не показує? Педагогічний університет. О. В кінці теж в тих скверів. Так. Переулок якийсь Богданова, площу. Не знаю, улиця Сухе Батора. Улиця Леніна рядом є. А площу не показують то? Площа велика. То велика площа. А мала назву, так? Да, мала якусь. Площа. Це може, вона не мала назву? Мала площа. Вулиця Желябова, а з другої сторони був інститут іноземних мов. Може там покажуть? Педагогічний то був де? То типу від нього іноземних то був де? То так якби з одної сторони площа, а треба було площу перейти на другу сторону, щоб до Желябова, щоб попасти в іноземних. Від педагогічного по другу сторону? Так. Через площу йшов. Тож художественний є якийсь, видно, інститут там рядом. Іноземних мов був там. Там костел був такий, Любчику, ну чи він є. Ще там далеко костел, ми жили в тому костелі, Влодка в тому костелі жила. І мене забрала до себе в той костел. Жили в костелі, там робили хібари, перегородки, і так жили вислані люди. Іркутський цирк, арена. Ні, цирк десь там був, не там. Спірбанк. То був костел. Почта. Костел, не знаю, як він називався, костел. Там ми жили в костелі. Є якийсь кафедральний собор Непорочного Серця Божої Матері, і є римський католічний костел, ото, напевно, він, вулиця Сухе Батора, бо то десь рядом. Може, то й він так називався. Він не працюючий був, а то, може, якийсь працюючий показує. Ну, він, якщо костел, то старовинний, певно, бо й понавшився, не руйнують. Сухе Батора година, ну так. Не знаю вулиці, не пам'ятаю. Вони перейменували. То він недалеко. Він, якщо пройти від Желябова, буде річною вуличкою. Так, від Желябова недалеко. А далі йдеш то тою вуличкою, то до якогось озера, чи в яке підходиш? Там, не знаю, щось ніякого. А Іркут там тече? Іркут, може бути десь є. Ніжня і набережня. Римський католівський костел. То я його знімка з репортажу. Думаю, що я пам'ятаю, як він виглядав. Не уяви. Шпиль такий високий. Може бути, ну покажи. Не вже я там жила. Такий був шпиль. А то видно зблизька, чи що цегляний. Ну тут якийсь порядкований. Може його вже відновили? Якийсь порядкований. Чому? Та не той? Я не знаю, такий такий занедбаний. Занедбаний був. Ну, може, про нього є стаття, а може ж пишуть, що відновляли. Римсько-католічський костел. В історичному центрі города. Пам'ятник архітектури федерального значення. Так. Польський костел. От його реставрували в 74-78-му. А ви коли, які в яких роках там було? Як ж не? 60. Чекай, що ж? Їм році, як скінчила школу? Яким році Любчик школу скінчила? Не знаю, я ще не знаю. Я 40-го. Ну, Скінчила школу в 17 років. 57, так? Ага. 57. 57, 8 я була в Намані. 59, 60, тоді я вчилася. Ну, а 74-й, 78-й, вже тут ти було. От його що воно тоді реставрували, бачиш? А до того він був, що були проведені роботи по реставрації храму, їх задачей було возвращення зданію первоначального обліку з устраненням пізніших перестроїк. Там були якісь понабудовані, понабудовані, ці бараки чи що там. Так, так. Поміщення костюла намічало скрити музей історії поляків в Сибірі. Однак пізніше возобладав замисел властей розміщення зданий. Органний зал Іркутської орган, обласної філармонії. Там зараз є орган. Органний зал. Угу. Так, в 78-90 в созданому зданні католіцького храму був відкрит філармонічний зал з послідовшою його інтенсивною концертною і гастрольною практикою. В об'ємі апсиди прежнього костюла був встановлений спеціально спроєктований концертний орган німецької фірми Тупору ГДР Олександр Шукке. От таке було. Угу. Після воссоздання католіцької общини в Іркутську в 91-му году були підприняті попытки вернуть храм католикам. При решении вопроса передачи здания костела в единоличную собственность католического прихода представители столкнулись с трудностью совмещения некоторых повседневных функций музыкально-концертного учреждения и храма. Там же сыграли свою роль несоответствие некоторых аспектов статуса здания храма, отнесенного категории исторических памятников, и довольно малая вместимость здания Иркутского костела в сравнении с современными потребностями и задачами местной католической среды. Багато католиків. Ти дивись. Ну, Іркутськ. Дивно. В связи с этим с обоюдного согласия городских властей Иркутской Римо-католической администрации было принято решение о сооружении большого кафедрального Рим-католического собора. Ще один побудував. Да? Два костела спереди. Непорочного серця Божої Матері Богородиці. Глазково. А, Глазково, знаю. Глазково, то така частина от його. Жив мій брат там Глазково. О, Грибоєдова. По Грибоєдова. Ти там жив? Ну, Микола? Ну. Угу. Глазкова на вулиці Грибоєдова. Ти дивись. Після учреждення Святим Престолом єпархії Святого Іосифа в Іркутську був построєний новий католицький собор Непорочного Серця Пресвятої Діви Марії. В настояще час церква приналежить Іркутській філармонії. Католическая община Успения Пресвятой Девы Марии совершает в нем богослужение ежедневно после органных, значит, как музей органных концертов. Бережут, как такой исторический. Ну а де, котрий то той тоді старий, ти мені показав? Ні, ну то є старий, то є старий. То той старий. А то вони пишуть, що крім того, що то потім, оцей старий, то він старий. Дивись, який красень став. Ну. То таке було занедбане, то таке було занедбане, то все заходило. Ну, понятно, куди. А може я знайду фотографію з 60-х, може є. Ми заходили якось заднього, ми не заходили параднім, ми якось ззаду заходили туди до нього. Okay. Ну, чудеса. Може, завжди поїду. Ой, та тільки не була людина, все перезабула, все перезабула. Ще щось трошки згадав. А то церква якась. А що то Воскового Ріпоєтова, що побудували новий? Що, що... Та, та, та, новий, новий, та? Для католиків, щоб там не влазились католики. Воскового, так. Та, чи ж там не влазилися. Іркутськ совєтського времени, є фотки старі. Тож треба так все викладено. Зараз я буду сліджувати, тому що... Там парк на Грибоєдово був такий, коли нас. Ми гуляли в тому парку. Станію кружного ісполкома. Таке кругла така вежа, теж старовинна, гарна. Я ні з Іркутська не пам'ятаю, що щось місто. 29 рік, від на город. Я взагалі така якась неуважна. Я колись, щоб я так, знаєш, архітектуру, містами, архітектуру зауважувала, пам'ятала, в мене то тось не тримало ніч. Іркутськ, ріка Ангара, перевозка Омуля. Човні її пливуть. Ось зараз Байкал. То прямо він виходить на Байкал, та? Главная улиця імені Карла Маркса, 32-й рік. Так, так, Карла Маркса. Карла Маркса. Ну, які гарні домики старі. Карла високі, Маркса. Один такий низенький. Ходили ми. Один такий вулиці. Низенький, інший високий. Отут ми ходили, отут ми не раз ходили. По Карла Маркса. Були. Ходили і бігали, там десь якісь універмаги були, ще щось. Ото в нас цікавило найбільше. Все, то колись... Горний інститут. О, Горний інститут коло нас був, коло Желябова. О. Коло Желябова. Угу. Там така вулиця, так, дуже рядом, теж коло того. Ну, я знаю, що він там був, там вчився мій друг, ми з ним дружили, такий Володя. То там теж коло тої площі. Тоже все коло тої площі. Пам'ятник Леніну на місці бувшої лютеранської кірхи. Там була лютеранська церква, бачиш, на тим місці. Може бути, я того Льонка не пам'ятаю. Сільськохозяйственний інститут. І такий був. А не показує старого того костела? Ну, а зараз дійдемо, може є. Тут багато є. Гостінниця центральна є. Називалась в 60-х, 70-х Сибір. Круглий такий готель. Пам'ятаю. Фонтан на площаді Труда. Може й був. То що кінотеатр Піонер. То якісь люди собі. Хтось іде? А, то може вона. Ні, то перукарша. А по кроку так мені здається, що вона. Добре. Може, хоч перший? Дехай підчікає твій чоло. Але мені, може, не знаю. Я ні, ти як, розкажи. Мені все. Ти зручніше. Може, ти хочеш відійти, ти поспала. Ти поспала, може, ти хочеш відійти. Станочка, добрий день. А що, ти була в